Dit is de late avond. Yesterday's a dream. I face the morning, crying on the reef. Een van de weinige hits van Scott English. Hij schreef wel mooie nummers, maar hij zong er weinige. Jordan Brandy van lang geleden uit 1971. En Jermaine Jackson met Do What You Do. Tijd voor ons eerste gesprek over schrijfkunsten. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Charlotte Verwij. Charlotte, welkom. Ja, bedankt. Je bent auteur, mag je het zo noemen? Ja, officieel wel, sinds een paar weken nu. Ja, want je hebt een boek geschreven. Ja, afgelopen 4 juli is mijn allereerste boek De IJzeren Brug uitgekomen en uitgegeven door uitgeverij Boekscout. Zo, dus, dat is mooi, want je bent nog vrij jong, kan de luisteraar niet zien. Eerste boek dus. Ja, eerste maar boek. Altijd al met schrijven en taal bezig geweest? Ja, eigenlijk wel al van jongs af aan. Mijn ouders zijn enorm grote lezers en Nou ja, mijn zus en ik eigenlijk ook. Ja, maar en, lezen of schrijven, nog heel verschil toch? Zeker. Dus het begon echt met lezen, maar daarna kreeg ik wel echt gewoon de passie voor schrijven en zelf verhalen verzinnen om, om toch een beetje mijn eigen werelden te creëren. Want het is fantasy. Ja, het is een fantasyboek, ja, zeker. Hoe kom je dan toe om dat op te schrijven? En heb je dat dan al in je hoofd zitten, een verhaallijn? Of ontstaat dat onderweg? Ja, dit boek ontstond echt een beetje onderweg. Dus was echt gewoon begonnen met een paar ideeën hier en daar. En toen gaandeweg tijdens het schrijven ontstond eigenlijk de hele wereld voor mij. Oké, hoe lang ben je daarmee bezig? Van het begin van het opzet van het boek tot het eind? Ja, ik denk dat het een jaar heeft geduurd om echt een beetje een goede versie op papier te krijgen. En toen uiteindelijk, toen ik ben begonnen met het gewoon herschrijven, naar het kijken van welke scènes wel, welke scènes niet, dan duurt dat een paar maanden ongeveer. Ja, want ik begrijp altijd dat schrijven veel schrappen is. Ja, heel veel. Maar dat wist ik niet toen ik aan dit boek begon of toen ik begon met schrijven. Nee, dat was helemaal blanco. Ja, nee, toen dacht ik niet, oh, het gaat zoveel werk kosten. En ik had ook echt niet gedacht dat ik er zoveel tijd en energie in zou steken. Maar ik ben het gewoon zo leuk gaan vinden dat ik gewoon dacht, joh, dit is het helemaal waard. Ik ga hier al mijn tijd. Dan gaat het de positieve kant op, want dan zeg je niet, dat is wel de eerste en de laatste keer geweest. Zeker niet. Nee, ik ben niet van plan. Een nieuw boek aankomen. Ja, ik ben eigenlijk altijd wel bezig met schrijven. Ik vind het echt superleuk. Het is mijn favoriete hobby. Maar boeken ook, of ook andere kortere essays of wat ook? Ja, vooral echt wel boeken, maar ook schrijfopdrachten op school vond ik eigenlijk ook altijd het leukste om te doen. Mm-hmm. Essays of inderdaad beschouwingen schrijven. Dat was echt wel een beetje mijn ding. Dan zie ik een Nederlandse studie aankomen. Dat niet, bestuurskunde. Oh, dat niet. Maar bestuurskunde. Ja, volgend jaar. Ik ben toevallig dit jaar geslaagd. Dus volgend jaar. Ja, bedankt. Ja. Maar geen Nederlands dus? Nee, eigenlijk het vak Nederlands vond ik niet superleuk op school. Eigenlijk. Maar dat was meer omdat ik gewoon die spelling en taaltoetsen niet zo leuk vond eigenlijk. Okay. Maar het schrijfgedeelte vond ik wel altijd heel leuk. Ja, maar het boek heeft geen spellingsfouten en taalfouten? Nee, daar heb ik echt wel goed op gelet. Zelf ook een taalcorrectie uitgevoerd. Ja, er zit nog een redacteur achter, toch? Ja, precies. Ja, en mijn ouders hebben het ook allemaal gelezen. Dus je had voldoende mensen om eens te zeggen van, dit zou ik even anders doen of wat? Ja, precies. En ik vind ook wel, die feedback is ook echt wel belangrijk om te verwerken. Ja, zeker wel. Zeker voor je eerste boek. Zeker, ja. Fantasyboek voor kinderen of een gewoon boek voor volwassenen eigenlijk? Ja, het is voor young adults. Dus het is vanaf 13 jaar, maar ook hartstikke leuk voor volwassenen natuurlijk. Ja. Spannend? Ja, heel spannend. Het is echt wel een... Het is aan de ene kant super gaaf dat ik zoiets kan uitgeven en dat er net een uitgeverij is die zegt, joh, wij willen dit voor jou doen. En dan heb je het boek in handen en denk je, het is gewoon echt geworden. Want het is wel natuurlijk een grote droom als je dat begint met schrijven. Van, mijn eigen boek in handen en nu is dat zo. Ja, dan de klassieke vraag, wat ging er dan door je heen toen je dat boek in handen had? Met een mooie kaft eromheen, neem ik aan. Ja, nee, echt bizar. Een enorme glimlach op mijn gezicht. Ik echt dacht, wauw, dat dit gewoon is gelukt. En dat er zoveel mensen mij hebben geholpen om inderdaad... Ja, precies. Dat is belangrijk. Op dit punt te komen, En het smaakt naar meer. Zeker, ja. Ja.

stay. Remembering it used to be so right. If you're asking for the truth, I'd have to say I won't believe it's good night. So before you turn and walk away, just let me love you. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond. Je hoorde inderdaad prachtige muziek van George Benson. Je hoorde van een Lady Love Me One More Time. En Joe de Saint-Effort met een van zijn prachtige mooie Franse hits. Waarvan ik de titel niet ga uitspreken, want dat lijkt helemaal nergens naar. Zometeen, over een paar minuten, een column van, jawel, onze eigen Han van der Horst. Barre tijden zijn het, de stemming is rot. Maar hij raadt je aan om naar het zomercarnaval in Rotterdam te gaan. Want daar knap je helemaal van op, is zijn idee. Dat verhaal hoor je zo meteen na Honey's en Finally Found. Love's so strong, it can't be wrong. It's with you that I belong. Wipe away my tears. Now it's clear that it's always been you. It's always been you. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we leven met elkaar in een grimmig land. We doen net of we onze grenzen tegen vreemden onverlaten bewaken. En dan wantrouwen we binnen elkaar tot op het bot. Steeds vaker lopen discussies, groot en klein, volledig uit de hand. En voor verjaardagen word je door je partner van tevoren gewaarschuwd. Alsjeblieft, hou je mond. Laat oom Arthur gewoon lullen. Niet op ingaan. Je niet laten provoceren. Dat is de sfeer in het land. Zelfs in de kleine dorpen. Maar komende zaterdag kunnen we met z'n allen doen of het anders is. Of Nederland, ondanks alle bitterheid, toch het Nederland is zoals het ooit bedoeld werd door Willem de Zwijger. Om dat te ervaren moet je komende zaterdag naar Rotterdam gaan, waar dan het zomercarnaval plaatsvindt. Kernstuk daarvan is de legendarische 5 kilometer lange optocht die in de middag door de stad trekt. Als je er tegenin loopt, van het begin tot het eind, ben je minimaal een uur bezig. U weet het, die tocht bestaat uit enorme vrachtwagens met een band of een discjockey erop, gevolgd door uitzinnige, vaak zwaars geklede dansgroepen. Dat idee komt uit Latijns-Amerika en in het Portugees heet zo'n vrachtauto vol muzikanten en speakers een trio elettrico. Vraag me niet waarom. De tocht is 5 kilometer lang, dat zei ik al, en langs de hele route staat het publiek aan beide kanten van de straat minimaal 4 tot 5 rijen dik. Op het zomercarnaval verzamelen zich elk jaar weer honderdduizenden om even alles te vergeten en met elkaar feest te vieren. Een nieuw element vindt plaats op het Rotterdamse stationsplein tussen de Luifel en dat beeld van de eigentijdse Rotterdamse vrouw waarover zoveel te doen is geweest. Wat daar gebeurt heet Rueda de Casino. Dan heb je op zijn minst 3 dansparen nodig, maar op het plein zullen het er zeker honderden zijn. Er is een dansmeester en op diens bevel geef je je partner door. Waar komt dat woord casino vandaan? Dat verwijst niet naar het Holland Casino schuin aan de overkant, maar naar een Cubaanse dans. Nooit van gehoord, maar ik zocht het even op. De basis is dat je het gewicht van je ene been naar het andere verplaatst, hiel een stukje omhoog. Dan verzet je je ene been een stuk en trekt het andere bij. Opnieuw het gewicht verplaatsen en het andere been verzetten. enzovoorts. Dat gaat van quick, quick, slow. Dat is de basis. En die kun je op heel veel manieren uitbreiden, maar dat hoeft helemaal niet. Op YouTube vind je genoeg aanschouwelijk onderwijs. Eén docent in zo'n filmpje zei, samen, samen, naar buiten. Samen, samen, naar buiten. Dat geeft het goed weer. Vergeet niet, huppelen is uit de boze, dansen doe je op de grond. En je danst vanuit je heupen en je gaat met je bovenlichaam heen en weer. U kent misschien mensen die hebben soul. Dat is een soort innerlijk gevoel. Op het zomercarnaval kan ook zo'n gevoel over je heen komen, maar dat is anders. Dat heet sabor. Je kunt het niet onder woorden brengen. Je merkt het op een gegeven moment. En sommige mensen zijn hun leven lang getekend door sabor. En bij anderen komt het onder bepaalde omstandigheden een tijdje binnen. Zo ontstaat een soort eenheid die alles in de stad overstijgt en die volstrekt in tegenspraak is met de geest van onze tijd. Je zou dat willen vasthouden. Maar dat is helaas een illusie. Na het feest liggen we weer met z'n allen op de loer op zoek naar overlastgevers die we kunnen aangeven. In het Rotterdam van het zomercarnaval worden al klachten gehoord dat de stad wel een permanent festivalterrein lijkt en dat daar paal en perk aan gesteld moet worden. Ik moet ook denken aan de fruitventer in Amersfoort die zijn standplaats verloor omdat de omwonenden vonden dat hij zijn waren te luidkeels aanprees. Kijk, daar komt hij je op het schoolcarnaval niet aan toe om daarover na te denken. En nu een muziekje om de Rueda de Casino op te oefenen. Uno, y dos. Y tres, y avanzamos en ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta en ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y le que no. Dos guapea. Enchufa y exhibe. Enchufa doble y le que no me dan con una, con dos y con tres. Uno, dile que no, dame con una. Con dos. Con tres. Dos guapea. Al medio. La vida tiene su cosa, tiene su cosita. Tiempo. Cantando con Jimmy uno, de León, dos, y tres, dile que no llame. La vida tiene su cosa, tiene su cosita. Dos guapea y saluda. Y a otro le pita. Cuatro saluda. Dame. Dos guapea. Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen.

of the Dutch mountains. Volgens gezondheidsprofessor Lex Beurdorf wordt ongezond gedrag vaak niet eens bepaald door een vrije keuze, maar grotendeels door onze leefomgeving. Hij is inmiddels met pensioen bij de Rotterdamse Erasmus Universiteit, maar adviseert desondanks strenge maatregelen. Minder auto's, minder fastfoodketens en een verbod op vapes, omdat anders de verbetering van onze leefstijl te traag gaat. Lex, welkom in het programma. Je stelt dat ongezond gedrag vaak geen vrije keuze is, maar vooral wordt bepaald door de leefomgeving. Wat bedoel je hiermee? Ja, we hebben door veel onderzoek hebben we kunnen aantonen dat veel beslissingen die mensen nemen, dat zijn impulsbeslissingen. Daar denken ze niet zo goed over na, maar dat zijn impulsbeslissingen. En stel je nu voor dat je door het Rotterdam Centraal Station loopt. Je hebt lekker hard gewerkt en je gaat naar huis en je hebt een beetje trek. En er zitten alleen maar fastfoodzaken. Nou, dat is wanneer die omgeving jou ertoe uitnodigt om ongezond eten. Maar dat is in de jaren veranderd. Want toen ik daar, ik zal maar zeggen, begin jaren 80 liep, toen ik begon te werken, toen stond daar misschien een koffietentje met een gevulde koek. En dat was het dan ongeveer. Precies, die omgeving is heel erg aan het veranderen in grote steden. Wij hebben in ons eigen onderzoek ook laten zien dat het aantal fastfoodzaken in Rotterdam in de afgelopen 15 jaar verdubbeld is. En dat zie je ook in andere grote steden. Gezond leven moet geen straf zijn. En dat zeggen wij ook altijd. En je moet zorgen dat je dagelijkse voeding dat die gezond is. Bijvoorbeeld veel minder zout, veel minder suiker. Nou, die keuzes kan je maken. Maar dat je af en toe ongezonde dingen doet, dat is niet erg. Maar het gaat erom dat je elke dag gezonde voeding gebruikt. En die, echt die kant-en-klaar dingen. Hè, dat is echt waar. Daar zitten de grote risico's. Die zijn te zout, zitten veel suiker in, zitten veel vet in. En als je dat elke dag eet, dan ben je 20 jaar later, behoor je tot de doelgroep met obesitas, suikerziekte, allerlei andere problemen. Maar hoe moet ik het dan doen? Dan moet ik verse groenten gaan halen, fruit moet ik gaan halen, volkoren brood enzovoorts? Ja, dus als je bij het boodschappen, ik ga elke zaterdag naar de markt. En dan laad ik mijn tas vol met vis, groenten en fruit. En dat gebruik ik dan 3-4 dagen en dan hoef ik nog maar 1 keer door de week naar de supermarkt om wat verse groenten en de fruit te kopen en wat rijst. En dan heb ik een gezonde maaltijd. Kan je je voorstellen dat mensen denken, ik vind het toch allemaal wel moeilijk en ingewikkeld en ik vind het eigenlijk wel makkelijker als ik in de supermarkt ben, dan laat ik al die pakjes in en is het klaar. Ja, daar is die supermarkt en die fastfood ook voor bedoeld, hè? Om het zo snel kant-en-klaar mogelijk aan je aan te bieden. Ik denk dat je meer bewust moet zijn wat de lange termijn consequenties zijn van het ongezonde eten. En als je eenmaal diabetes hebt, dan zal iedereen je vertellen dat is geen leuke ziekte. Dat beperkt je in de dingen die je kan doen. Dus gezond ouder worden met vitale oude mensen. Dat is eigenlijk wat ik zelf nastreef. Wat zouden bedrijven en overheden in Nederland moeten doen om dit ook een stop toe te roepen? Ja, ik zie nu dat grote steden veel meer aandacht hebben voor die gezonde leefomgeving. Wat mij betreft betekent dat ook dat niet in de gewone winkelstraat, als er een winkel weggaat, dat er een fastfood in terugkomt, maar dat je actief reguleert, niet te veel fastfood in de stad. En de stad vergroenen, toegankelijker maken voor lopen en fietsen, zodat het gewoon leuk verblijf is in de stad. Als mensen nu toch meer willen weten over gezond eten, er is enorm veel over te lezen en te bekijken. Heb je een gouden tip waar mensen terecht kunnen? Ja, er zijn natuurlijk op het web zijn een aantal hele goede websites. Het voedingscentrum heeft heel veel goede informatie. Dat moet niet mogelijk zijn om dan gezonde maaltijden thuis klaar te maken die binnen 15 minuten op tafel staan. Maar die je wel ertoe... die ertoe bijdragen dat je niet elke keer maar heel makkelijk de hamburger weer uit de kast trekt. Lex Beurdorf, gezondheidsprofessor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank voor dit gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. No, you won't.